Producent wełnianej odzieży termoaktywnej. Partner techniczny Biegu Piastów. Autopromocja. Jest punktualnie 18. Słuchają Państwo audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Najważniejsze informacje mają Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. A w serwisie Trójki szef MON podpisanym dziś planie modernizacji polskich sił zbrojnych. Śledczy mają ekspertyzę 3D przebiegu zdarzeń w miejscu znalezienia ciała Jolanty Brzeskiej. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych już jutro. Więcej informacji o wydarzeniach na portalu polskieradio.pl. Przygotowujemy się na to, by w przypadku rosyjskiej agresji odstraszyć ewentualnego przeciwnika, tak mówił w Pulsie Trójki szef MON-u Mariusz Błaszczak. W ten sposób skomentował podpisany dziś wart 185 miliardów złotych plan modernizujący polskie siły zbrojne. To jest rzeczywiście suma rekordowa w historii. To jest o 45 milionów więcej niż było w poprzednim planie. To jest dokument, który stanowi fundament, na którym będziemy budować właśnie zdolności obronne Wojska Polskiego. Zakres jest bardzo szeroki. Priorytetem dla mnie jest wzmocnienie przede wszystkim sił powietrznych. Przystąpiliśmy już do tego, żeby wyposażyć Wojsko Polskie w samolot wielozadaniowy piątej generacji. To jest samolot, którego możliwości są dużo, dużo szersze niż samolotu F-16, którymi Wojsko Polskie dysponuje. Polska armia ma zostać zmodernizowana do 2026 roku. Radni PiS objechali stolicę i sprawdzili realizację obietnic wyborczych Rafała Trzaskowskiego. Ich pierwszym przystankiem był stadion Skry. Warszawa jest jedyną obok Tirany stolicą państwa europejskiego, która nie ma stadionu lekkoatletycznego, mówił szef klubu radnych PiS w Radzie Warszawy Cezary Jurkiewicz. My nie żądamy od pana prezydenta tego, żeby 100 dni po wyborach stała tutaj hala, żeby rozpoczęły się prace, ale my wiemy, że z tej obietnicy pan prezydent się wycofał, dlatego że powiedział już otwarcie, że my zbudujemy, a przekaz, który następuje kolejny, jest taki, że Warszawy na to nie stać i potrzebne jest wsparcie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski nie wycofuje się z obietnic w sprawie odbudowy stadionu Skry, zapewnił wiceprezydent Paweł Rabiej, odnosząc się do zarzutów PiS. Rabiej dodał też, że władze szukają możliwości rewitalizacji tego stadionu. Prokuratura w Gdańsku dostała ekspertyzę 3D przebiegu zdarzeń w miejscu znalezienia ciała Jolanty Brzeskiej. Rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik przypomniała, że metoda ta pomogła zatrzymać sprawcę zabójstwa studentki w Krakowie. I ta opinia między innymi była podstawą do przedstawienia panu Robertowi J. zarzutu popełnienia zabójstwa. Pomoc licznych biegłych, zastosowanie takich nowoczesnych metod nauki na pewno zmierza do ustalenia przebiegu zdarzenia związanego ze śmiercią Jolanty Brzeskiej. Od wznowienia śledztwa w sprawie Jolanty Brzeskiej przesłuchano prawie 200 świadków. Jutro 8. rocznica śmierci Jolanty Brzeskiej, działaczki społecznej zaangażowanej w obronę eksmitowanych lokatorów. 1 marca 2011 roku jej ciało znaleziono w Parku Kultury w Powsinie. Śledztwo w 2013 roku zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. Zostało wznowione w 2016 roku na polecenie ministra sprawiedliwości. Komisja Europejska domaga się dowodów walki z dezinformacją od portali społecznościowych i firm z branży internetowej. Bruksela wywiera presję w związku z obawami, że będą pojawiać się próby wpływania na majowe wybory do Parlamentu Europejskiego, między innymi ze strony Rosji. Bruksela oceniła dziś comiesięczne raporty dotyczące walki z dezinformacją. Od stycznia do wyborów portale i firmy mają przysyłać co miesiąc dane dotyczące liczby usuwanych fałszywych kont, identyfikowania botów, usuwania materiałów dezinformujących czy przejrzystości reklam politycznych, by było wiadomo, kto je finansuje i kto za nimi stoi. I z najnowszych raportów Komisja Europejska nie jest zadowolona. Tłumaczyła, że brakuje wielu kluczowych i szczegółowych informacji o podejmowanych działaniach przez portale społecznościowe i firmy internetowe. Największa krytyka spadła na Facebooka, który do tej pory nie poinformował Komisji o działaniach zapewniających większą przejrzystość reklam. Nie przedstawił też szczegółowych informacji na temat usuniętych fałszywych kont. Jeśli chodzi o raport przysłany przez firmę Google, to również brakuje kluczowych danych, na podstawie których można ocenić skuteczność walki z dezinformacją. Także Twitter, wbrew zobowiązaniom, nie przysłał szczegółowych informacji na temat monitorowania reklam politycznych i zagwarantowania większej przejrzystości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenia centralne upamiętniające bohaterów podziemia antykomunistycznego w Warszawie rozpoczną się o godzinie 7 i potrwają do wieczora. Na Powązkach Wojskowych i Placu Piłsudskiego odczytany zostanie apel pamięci, zostanie też odprawiona msza w archikatedrze świętego Jana. Szczegółowe informacje o historii żołnierzy wyklętych znajdują się na stronie polskieradio.pl. W specjalnym serwisie można znaleźć m.in. fotografie, wypowiedzi historyków i archiwalne nagrania z procesów osób, które walczyły z okupantem, mówi Bartłomiej Makowski z działu serwisów tematycznych portalu polskieradio.pl.

Dreaming of a time and place where you and I remain the best of friends, even after all this ends. Can we pretend? I'm on my back again. It's seeming more and more like all we ever do is see how far it bends before it breaks in half, and then we bend it back again. Guess I got caught in the middle of it. Yes, I've been taught, got a little of it in my blood. Burn like a forest fire. Heavy rain turns any funeral pyre to mud in the flood. When I was old, I was a sinner. Muzyka inspirowana filmem Roma, czyli trójkowa płyta tygodnia. Jedna dla pani Marzeny z Wrocławia, druga dla pana Artura z Bytomia. Gratulujemy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 13 minut już po 18. W studiu panowie Mariusz Cieślik i Przemysław Borkowski z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj widziałem taki artykuł o Tłustym Czwartku zilustrowany zdjęciem znanej posłanki, która bynajmniej nie jest szczupła. I pomyślałem sobie, koledzy nie mają litości. Tak, to trochę nieuprzejme, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że nasz pierwszy temat również mógłby być zilustrowany zdjęciem podobnie nieszczupłej osoby. 3 po 3. Bo mamy taką poruszającą zupełnie historię związaną z Tłustym Czwartkiem, że nie ma od czego zacząć. No powiedzmy sobie jasno, u Magdy Gessler pączki są po 9 zł za sztukę. I ludzie są oburzeni. A ja właśnie nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiem dlaczego, bo... Ale jak chodzi, może chodzi o to, że jak pan zje pączka za 9 zł, to pan tak pięknie będzie jak Magda Gessler wyglądał. Tak się pan będzie prezentował. Bardzo możliwe, ale ja uważam, że na I to... I od tego może te włosy, te loki rosną. Ja uważam, że na to robi dla naszego zdrowia. Bo im pączek droższy, tym się go mniej kupuje i mniej zjada. Wiadomo, że pączki są tłuste i szkodzą na dietę. O, i teraz mamy następny, bo właściwie o tym chciałem mówić, ale tak... Jakoś przypomniałem sobie to zdjęcie Magdy Gessler z tymi pączkami po 9 zł. Otóż, nie wiem, czy państwo wiedzą, na pewno redaktora Patrycjusza Wyżgę to też zainteresuje, bo on się ekonomią zajmuje, mianowicie, że w Polsce obowiązują 3 stawki VAT na pączki. VAT, tego podatku VAT. Na pączki. 3, tak. Na pączki. Tak. Aha. Są 3 rodzaje pączków. Nie wiem, czy pan wie o tym. No z różą, z adwokatem i z budyniem. No przecież to każdy wie. No i z dżemem jeszcze z są. Z dżemem. Nie, oraz więcej taką marmoladą z buraką. Ja panu wszystko powiem, bo ja to przeczytałem. To nie taki, że ja taki mądry jestem. Przeczytałem to w gazecie. Mianowicie dietetyczne pączki objęte są stawką 5%. Chyba ich nie ma zbyt wiele. Tak, ale jakieś są. Jakieś są. Tradycyjne pączki z większą ilością cukru to jest 8%. No to rozumiem, że te, które my zazwyczaj jemy. I są jeszcze trzecie pączki. I tych absolutnie nie doradzamy, żeby je jeść, ale jak państwo sobie życzą, to są pączki o dłuższej przydatności do spożycia i one mają stawkę 23%. No proszę. Które pan wybiera? No, ja wybieram oczywiście najchętniej dietetyczne, bo mają najmniejszą stawkę VAT-u. Ale tak sobie teraz pomyślałem, że być może Magda Gessler miała też, podnosząc cenę swoich pączków do 9 zł, kierowały nią też pobudki patriotyczne. Bo im większy pączek, im większa cena pączka, tym większe wpływy do budżetu. Tak, a wiadomo, że jej pączki to nie są zwykłe pączki. Na pewno mają przedłużoną trwałość, bo to w zasadzie nie jest produkt spożywczy, ale kolekcjonerski. No, po 9 zł to ja myślę. Złotych. W klaserze teraz będziemy je. Ja bym przecież nie zjadł takiego pączka. Byłoby mi szkoda. Wstawiłbym za szybę. Ale za autografem pani Magdy. Z autografem. Tak, no to wtedy proszę bardzo. A bo jeszcze tak pomyślałem, wie pan, że ci, co się zajmują podatkami w Polsce, to żyją jak pączki w masie. No i jeszcze jedna konkluzja. Od przybytku głowa nie boli. Od przybytku stawek podatkowych. I uwaga, znowu pieniądze. Złoty polski. Kolekcjonuje pan? Znam, lubię. Kolekcjonuje pan? Jestem wielbicielem. Klasery czy... czy skarpety raczej. Czy skarpety? A może w słoik? Jak w dawnych czasach. W słoik w ogródku. No więc co z tym złotym? No to złote. A, bo chciał pan się dowiedzieć, o co chodzi. Ja pana pytam, gdzie pan pieniądze trzyma, a pan co, tak ucieka. Aż taki głupi nie jestem, żeby powiedzieć na antenie polskiego radia. Pan też nie poda. Dobra. To ja już mówię. Dziś mija dokładnie 100 lat od ustanowienia polskiego złotego. Fajnie? No super. Bardzo fajnie, rocznica polskiego. A chcą nam zabrać i euro nam wprowadzić niektórzy. Ja nie jestem zwolennikiem. Ja jestem zwolennikiem i euro, i złotego. I złotego, i dolarów również. W ogóle jestem zwolennikiem każdej złoty waluty. Ale złoty jakoś tak ładnie brzmi, to euro takie... Nie, no ładnie, ładnie, ma sentyment. A wie pan, że miały być, że pierwotnie w roku 1919 były inne pomysły na nazwę polskiej waluty i szczególnie myślę, że wszystkim by przypadły do gustu ta druga. Jedna była Piast, a druga Lech. Mm. Myślę, że zwolennicy pana prezydenta, byłego Wałęsy, myślę, że tu za tą drugą by oddali głos. Znam takich, którzy do dzisiaj płacą w lechach, tych w puszkach. O, znaczy są też tacy, co je opróżniają. I jeszcze dodam, że jest bardzo ciekawa rzecz, która na pewno państwa zainteresuje. Otóż wcześniej były marki polskie, a z kolei marki, uwaga, niemieckie na Śląsku przed wojną funkcjonowały do roku 1937. No, dolar amerykański funkcjonował w Polsce do 1989 jako waluta. Marki niemieckie na Śląsku potem znowu zaczęły funkcjonować dwa lata później oraz jeszcze w innych miejscach w Polsce oraz w innych miejscach w Europie. A no potem znowu dolary. A potem znowu dolary, a teraz znowu złotówki i myślę sobie tak, że w każdej kwestii trzeba jednak dbać o złoty środek. I tutaj myślę, że ktoś o złoty środek nie zadbał, bo ta historia jest zupełnie niewiarygodna, mimo że nie rozgrywa się w Polsce. I to jest w niej najciekawsza, bo jak ją przeczytałem, to pomyślałem sobie, że to idealna historia do Polski. A właśnie nie. Otóż rozgrywa się to w miejscowości Aalen w Nadrenii Północnej Westfalii w Niemczech, już wspomnianych tutaj, gdzie kiedyś były marki niemieckie, obecnie euro. I tu właśnie o to chodzi, to znaczy chodzi o pieniądze. Ktoś nie płacił rachunków, podatków, czy tam czegokolwiek i narobił długów. Jakaś pani. Pani z trójką dzieci, 5, 7, 9 lat, miała dług w urzędzie skarbowym i, uwaga, nie zapłaciła podatku za psa. I co zrobił urząd skarbowy? Panie Przemku. Nie mam żadnego pojęcia. No, widzi pan. Pan nie jest Niemcem. Gdyby pan był Niemcem i gdyby pan... Rozstrzeli psa. Nie, nie aż tak to nie. Niemiecka solidność, panie Przemku. Otóż ten pies został pięknie sfotografowany, a potem sprzedany na portalu aukcyjnym z opisem słodka mopsiczka z rodowodem. Jeszcze do tego była tam informacja, że jest zdrowy ten pies. Okazało się, że nie był zdrowy, tylko chory. No cóż, jak widać, Niemiec to jest taki człowiek, że nawet psa z budą sprzeda. 3 po 3. Ja to bym jeszcze na koniec chciał coś powiedzieć na temat Donalda Trumpa. Jestem bardzo rozczarowany tym pojedynkiem na miny i pojedynkiem na fryzury w Hanoi z Kim Jong-unem. No nie wiem jak pan. Jakieś to było mało, mało spektakularne. Tak, tak. Najpierw Trump nagadał Kim Jong-unowi, pan ma takie wspaniałe, potężne państwo, my tu zbudujemy dobrobyt, a potem wziął się za winą i pojechał. Tak, to wszystko było na spodziewanie nudne. Wszyscy mówili sobie komplementy, chociaż niektóre komplementy były bardzo ciekawe stylistycznie. Ale my... Ta podróż będzie lśniącą ozdobą historii naszego kraju. Właśnie. To ważne wydarzenie na drodze do niezależności i ustanowienia potężnego państwa socjalistycznego. Mówili o tym zwykli Koreańczycy. Zwykli, przypadkowo spotkali na ulicy Koreańczycy, tak mówili. Natomiast ja się bardzo cieszę, że ten temat żeśmy zostawili na koniec, bo on w jakiś sposób nawiązuje do głównego tematu naszego, naszego spotkania, bo ci dwaj panowie moim zdaniem wyglądają jak dwa pączki. Jeden z lukrem, a drugi z nadzieniem różanym. No ja nie będę próbował, jak smakują. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i idziemy na pączki. O tej porze dopiero jeszcze pączki. Mariusz Cieślik, Przemysław Borkowski, Kabaret Moralnego Niepokoju. Bardzo serdecznie panowie dziękuję. Weźmiemy sobie do serca te uwagi. Rzeczywiście jakoś ten szczyt w Korei, związany z Koreą Północną w Wietnamie, zakończył się bez konkretnych ustaleń. To temat, który w 3 po 3 regularnie, państwo wiedzą, pojawia się. Barbara Wrońska w Trójce już teraz. Nagranie pod tytułem Serce. Dzisiaj tak, proszę państwa, o tych pączkach. To naturalny, jeden z kluczowych tematów dnia, ale nie brakuje mi dzisiaj takich relacji osób, które mówią ani jednego. No to nie tylko Paweł Januszewski, nie tylko Krzysztof Łoniewski, ale czytam deklaracje różnych osób w internecie, mówią ani jednego pączka. Jestem taką szczęśliwą osobą, która nie lubi pączków. I jak dzisiaj patrzę, jak wszyscy jedzą te pączki, a jak później liczą kalorie, to jestem taka szczęśliwa. Po co jeść, po co liczyć? Tak, jak ktoś je, to potem liczyć nie musi. I za chwilę pewnie pojawią się jakieś głosy, że tak w ogóle to pewnie pączki przereklamowane.

będący alternatywą dla PKB, tak często przez nas wymienianego. Na jego potrzeby przeanalizowano m.in. czynniki pozafinansowe, rozwarstwienie społeczne oraz długość życia. No i Polska w ogólnym zestawieniu zajęła 29. miejsce na świecie. Zanim zapytam pana o to, co wpłynęło na taką naszą pozycję, to prosiłbym, abyśmy wyjaśnili, dlaczego opracowano alternatywę dla PKB. Produkt krajowy brutto ma swoje wady. Podobno jest bardziej miarą podaży, aniżeli poziomu życia obywateli. Zgadza się? No tak, znaczy PKB jest dobrym wskaźnikiem. Wykorzystujemy go bardzo często. Mamy dane kwartalne. Dzisiaj były też. Dzisiaj publikowane zresztą. Za czwarty kwartał. Więc PKB służy nam do analizy gospodarki. Ale właśnie, on służy do analizy gospodarki, produktywności, usług, tego co się wydarzyło, ale tylko i wyłącznie w sferze przedsiębiorstw. Natomiast często go używamy także dla innych obszarów naszego życia. Między innymi do określania, nie wiem, poziomu naszego dobrobytu, poziomu życia w ogóle, a także, nie wiem, jakości życia, nawet czasem szczęścia. No i my wychodząc od tego punktu, czyli od tego, że PKB ma swoją funkcję i świetnie są z nią radzi od lat 30. XX wieku. Mhm. I niech tam zostanie. Natomiast cała ta dyskusja dotycząca alternatywnych miar, które się pojawiają mniej więcej od lat 70. XX wieku, a tak naprawdę od kiedy istnieje HDI, czyli wskaźnik rozwoju społecznego mierzony przez ONZ od 1990 roku, to dopiero teraz mamy taką dyskusję o tym, co tak naprawdę mierzyć, żeby, no nie wiem, określać przyszłość naszych dzieci w danym kraju, jak dobrze się ludziom żyje, jak dobrze się czujemy, czy jesteśmy w ogóle szczęśliwi. Te dodatkowe czynniki, które stały się dla nas istotniejsze, a stały się przede wszystkim istotniejsze w państwach rozwiniętych, bo my jako Polska się krajem rozwiniętym już częściowo staliśmy i może jesteśmy z nim jednym z w gronie tych najuboższych wśród rozwiniętych, ale jednak należymy do klubu państw bogatych. W związku z tym te inne czynniki, o których kiedyś moglibyśmy myśleć jako mniej istotne niż tylko te kwestie gospodarcze i ekonomiczne, moim zdaniem w dzisiejszych czasach odgrywają coraz ważniejszą rolę i też ze względu na charakter debaty publicznej, debaty ekonomicznej, powinniśmy częściej mówić o tych właśnie alternatywnych miarach, czy też uzupełniających miarach tak naprawdę dla PKB w przypadku rozwoju gospodarczo-społecznego Polski. No to co wpłynęło w takim razie na tą naszą pozycję, 29. pozycję na świecie, jeśli chodzi o indeks rozwoju gospodarczego? Dlaczego? No, odpowiedzialnego rozwoju. Odpowiedzialnego rozwoju, czyli takiego bardziej włączającego społecznie. No i przede wszystkim pierwszym czynnikiem, który wypadł relatywnie dobrze w przypadku Polski, są kwestie związane z konsumpcją indywidualną. My nie bierzemy pod uwagę PKB per capita, czy też po prostu podzielenia wielkości naszej gospodarki, czyli przez liczbę mieszkańców. Lubimy zakup. Tak, czyli ile kupujemy i na ile rzeczy nas stać w danym kraju. I to jest taka rzecz, która też jest ciekawa i z perspektywy takiej czysto, jakbym powiedział, ekonomicznej, tu może paru teoretyków ekonomii słucha, to konsumpcja jest ciekawą miarą. Po drugie, bierzemy pod uwagę nierówności, czyli tak naprawdę tą konsumpcję ważymy przez to, jak bardzo niesprawiedliwy, czy też może nieadekwatny sposób rozdysponowane są dobra w ramach i dochody w gospodarce, gdzie w Polsce nie mamy aż takiego dużego z tym problemu. I zwłaszcza w ostatnich latach jeszcze można zobaczyć, że wskaźnik tych nierówności społecznych zaczął maleć, co jest zjawiskiem pozytywnym. Oczywiście jest jeszcze szereg problemów związanych z pomiarem nierówności, o których teraz może nie będziemy rozmawiać. Natomiast to jest takie zjawisko, które w Polsce wydaje się być dobre. Nie mamy oligarchów, tak? W związku z tym te wskaźniki nierówności nie są zbyt wysokie i na tle innych krajów rozwiniętych wypadamy nieźle. Drugi obszar. Przyszły nasz dobrobyt. Czyli to, co powoduje, że ten rozwój będzie stabilny i w przyszłości będzie gwarantował nam to, że naszym dzieciom będzie się żyło równie dobrze. Związane między innymi z wydatkami na innowacyjność, z patentami, z naukowcami, których kształcimy i wykorzystujemy. No i w tym obszarze akurat Polska wysoko już nie wypada, bo jest na 51. pozycji. Natomiast no i to jest z tej perspektywy też taka funkcja alarmowa samego miernika. To znaczy, że jeżeli w tym obszarze nie mamy zbyt wysokiej pozycji, to znaczy, że to jest coś takiego do poprawy. No i jest jeszcze trzeci filar. Trzeci filar, czyli te czynniki poza związane z jakością życia bardziej, pozapłacowe, wpływa, jak długość oczekiwana długość życia, czy jak zdrowi jesteśmy, mhm. I także to, jakiej jakości jest powietrze, którym oddychamy. No, to ciekawe. A to dlaczego jesteśmy na 23 pozycji? Nie wypada tak źle, bo pamiętajmy, jeżeli chodzi o państwa europejskie, to rzeczywiście jakość powietrza w Polsce nie jest zbyt przeciętna, nie jest zbyt wysoka. Natomiast jeżeli porównamy sobie z państwami rozwijającymi się w Azji i w Ameryce Łacińskiej, to tam jest jeszcze gorzej. Tam jest jeszcze gorzej. No właśnie, chciałem zapytać teraz pana, jak wyglądamy na tle krajów regionu, krajów tych nam tutaj najbliższych. No i to jest też rzecz, która nie jest do końca pozytywna, no bo my w zasadzie to wszystkie nasze te cztery kraje Wyszehradu, czyli Czechy, Węgry i Słowacja oraz Polska, wypadają bardzo podobnie. To znaczy we wszystkich tych wskaźnikach ewidentnie mamy ten sam sznyt, jeżeli chodzi o pochodzenie z dawnego bloku sowieckiego. Natomiast Czechy są w wielu obszarach tym krajem wiodącym. My jesteśmy za nimi, a potem mamy Słowację i Węgry. Ale Węgry nas między innymi w tych obszarach związanych z innowacjami zaczęły trochę wyprzedzać. No co też jest związane z interwencją publiczną. Mi się wydaje, że jak będziemy aktualizować ten miernik za dane 2018 rok, to wyjdzie trochę bardziej pozytywna struktura związana z innowacjami, bo widać przynajmniej w danych podatkowych, czyli w ulgach podatkowych, z których korzystają firmy na rzecz innowacji, że zwiększają się wydatki na innowacje polskich przedsiębiorstw. Ale w jakimś segmencie, w jakimś obszarze wyprzedzamy Finlandię. Tak, to może pan pamięta, bo... No, właśnie nie pamiętam, myślałem, że pan mi przypomni, ale zachęcamy do sięgnięcia do tego indeksu, bo można do niego zajrzeć w internecie. Ja przepraszam, że nie pamiętam wszystkiego, co jest w naszym badaniu, ale raport sam ma powstał przez bardzo fajny zespół makroekonomiczny, który stworzyliśmy w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Panie dyrektorze, czemu służy taki indeks? Kto z niego korzysta? Czy to jest takie badanie dla badania, czy on ma też jakąś wartość większą, szerszą? Nie, doing business, czyli wskaźnik, który dosyć często przez media przechodzi, czyli to, jak łatwo się prowadzi biznes, ma bardzo funkcję taką alarmującą i zwiększającą zainteresowanie władz publicznych co do pewnych obszarów działania przedsiębiorstw, po to, żeby je zwiększać. Jeżeli tworzymy mierniki, które w tych samych obszarach, ale ważnych dla życia zwykłego, przeciętnego obywatela, jesteśmy w stanie je wykorzystać, czyli na przykład jak zwiększyć długość życia, na przykład przez odpowiednie nakłady na ochronę zdrowia, albo zwiększyć jakość powietrza, no to jest coś takiego, co może pełnić taką funkcję doing business. No i nie popełniliśmy błędu, musimy kończyć naszą rozmowę, ale ja już wiem, gdzie prześcignęliśmy Finlandię, bo tu chodzi o ten trzeci filar, czyli bezpieczeństwo i przewidywania długowieczności. W tym obszarze nasz kraj zdystansował nawet Finlandię czy Belgię. Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak był naszym i państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Beata z Kościerzyny pisze: co mam zrobić? Nie mam silnej woli, by wyłączyć Trójkę. Bardzo chcę zatopić się w książce. Pani Beata prosi o pomoc. Szanowna pani Beato, to proszę jeszcze przynajmniej kilkanaście minut przy programie trzecim pozostać. Historia, którą za chwilę opowiemy, no właściwie rodem z książki. Reportaż w Trójce. Bez dwóch zdań na książkę się nadaje. Bronisław Karwowski działał w konspiracji od stycznia 1942 roku. Po rozwiązaniu AK wstąpił do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Został aresztowany i skazany na 4 lata więzienia. Z więzienia we Wronkach wyszedł w 1952 roku. Musiał żyć z piętnem bandyty. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Niezłomny. Ja u Omrzyniach był, jak już po więzieniu wyszedłem, tutaj przebywałem. Zacząłem pracować w tytoniu, no to trzeba było i o przyszłości myśleć. No, ponieważ tutaj młode dziewczę, ja akurat jeszcze w kwaterze mieszkałem, bo tutaj to ja pokoik wynajmowałem. Zakochali się i pobrali się. Nie było mowy o partyzance, nie było mowy o więzieniu, absolutnie. O tej mojej przeszłości trudnej. No, ale potem już trzeba było zapoznać żonę, bo trudności potem pokazały się w środowisku, gdzie się przebywałem. Zaczęliśmy budować sobie domek ten. Zaraz milicja. A skąd, a za co, a za ile? No, już w 1985 roku jeszcze mnie ponownie proces chcieli robić. Był taki milicjant, łubowiec. I byłby mnie posadził. Mało braku. Takie niedawne czasy, tak, prawda? 65. Dobrze, pijcie herbatkę i pożywiajcie się. No to tak, no. 45 lat był pan bandytą. Inaczej nie, tylko to właśnie bandyta i bandyta. O, to widzi pani w oddziale partyzanckim. Niech popatrzę. Tak. Niepoprawnego partyzanta pani tutaj napotkała. W 1942 roku złożyłem przysięgę, wstąpiłem do takiej młodzieżowej organizacji Polska Niepodległa w Łomży.